Расейцы. Ты едзеш з Барселоны ў тутэйшым аўтобусе і назіраеш, як разлезлая цётухна важка падплывае да кіроўцы. Вадзіцель, выключыце, пожалуйста, вентыляцыю. Каталонец кідае на просьбітку неўразуменны позірк. Вы што, не панімаеце? Ад душы здзіўляецца цётухна. Я вам гаварю, выключыце вентыляцыю. Ёй не ўцям, што прастора, праўдамі і непраўдамі захопленая расейскай мовай, неўхільна сціскаецца. І што, каб яе цётухну не зразумелі, зусім не абавязкова ехаць на край Еўропы. Дзеці і ўнукі, змерзлі ад кандыцыянеру пасажыркі, ўжо стануць сведкамі сціскання самой тэрыторыі Расеі. Пакуль жа яны шчыльнымі радамі адпачываюць на ўзбярэжжы Коста-Брава. Але зануды еўрапейцы ўжо цяпер не даюць сваім стрыечным еўразійскім братам і сёстрам канчаткова расслабіцца. Пазаўчора паліцыя злавіла ўмельцаў, якія тэлефанавалі з дапамогаю дроціка. Учора на пляжы са шкадобаю казалі пра хірогу, якога сігналізацыя засекла на парозе маркету з дзюма пляшкамі віскі. А сёння гэтая публіка расхваляваная на агул жудаснай навіной. Выявляецца, што ў гатэлі ўжо не пасікаеш, як раней, за мілую душу проста ў басейн. Трэба не па-савецку вылазіць і цягнуцца ў ВЦ, бо ў ваду дадаюць падступны хімічны рэактыў, і вакол сікуна ў момант разыходзіцца фіялетавае воблака. Ды яшчэ аўтаматычна пачынае граць музыка Вівальдзі. Вы толькі падумайце, сама Алла Барысаўна. А ім всё равно? Плаці штраф? Это ж ціхі ужас. Ну, підары! Солідарызуецца сімпатызантка Мялы Барысаўны абгарэлай на сонцы бамбіза. У них точна мазгі не в ту сторону круціцца. Скоро і в море не атальёш, то за какая-нибудь херня заіграет. Уплыў расейскай культуры на тваю творчую асобу значна разнастайнейшы, чым табе мроілася. Перад вячэрай ты плаваеш у басейне на даху гатэлю, у тваю галаву дае нарца спакуслівая думка. Можа, хоць тут цывілізацыя яшчэ не сказала свайго апошняга слова. Вядома, лепей, каб пераканацца ў гэтым паспрабаваў хто-небудзь іншы. Але ты плаваеш на самоце і можаш разлічваць толькі на сябе. Ты ўважліва глядзіш на ваду і прыслухоўваешся да арганізму. Ніякія рэактывы цябе ні ў якіх месцах не казычуць. Стэрэакалонак, адкуль паецца музыка Вівальдзі, нідзе не відаць. Вырвацца з плыні магутнай культурнай традыцыі братня народу табе ўдаецца толькі нечалавечым намаганнем волі, паклікаўшы на дапамогу цэлую галерэю выбітных продкаў і сучаснікаў. Жыве Беларусь, жыве Беларусь, усцешана галёкаеш ты, бегаючы вакол басейну пад вечаровым, падазрона-фіялетавым каталонскім небам.